Walczyć do końca przeciwko terrorystom, mówi po zamachu w Stambule prezydent Erdoğan. Ważne zmiany w służbie zdrowia. Od stycznia lekarz rodzinny również dla nieubezpieczonych. Na plaży w Mielnie Nowy Rok koszalińskie morsy witają kąpielą w Bałtyku. A na początek specjalne oświadczenie prezydenta Turcji w sprawie zamachu w Stambule. Recep Erdoğan napisał, że atak miał spowodować chaos i destabilizację kraju. Dodał, że Turcja będzie do końca walczyć z ugrupowaniami terrorystycznymi i ich sprzymierzeńcami. Do zamachu, przypomnijmy, doszło półtorej godziny po nadejściu nowego roku. Uzbrojony napastnik otworzył ogień w jednym z najpopularniejszych klubów w mieście, w którym bawili się także cudzoziemcy. Zginęło 39 osób, a 69 rannych trafiło do szpitali. Policja cały czas szuka sprawcy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Do zamachu doszło po europejskiej stronie Stambułu w jednym z najpopularniejszych klubów. Napastnik zaatakował o 1:30 w nocy, gdy w klubie nadejście nowego roku świętowało co najmniej 500 osób. Terrorysta z długą bronią wszedł do klubu. Przed budynkiem zastrzelił policjanta i cywila, po czym wszedł do środka. Otworzył ogień do niewinnych i bezbronnych ludzi, którzy przyszli się bawić. Relacjonował burmistrz Stambułu Wasip Sahin. Wśród ofiar zamachu w klubie Reina jest co najmniej 15 obcokrajowców, choć ich narodowości na razie nie podano. Początkowo podawano informację, że napastników mogło być dwóch i że jeden z nich był przebrany za świętego Mikołaja, ale okazało się to nieprawdą. Teraz zamachowca szuka policja. Poszukiwania trwają, a policja prowadzi zakrojoną na szeroką skalę operację. Mamy nadzieję wkrótce złapać napastnika. Mówił turecki minister spraw zagranicznych Süleyman Soylu. Wcześniej pojawiły się informacje, że w sylwestrową noc może dojść do ataku w Stambule. Dlatego porządku w mieście pilnowało 25 tysięcy policjantów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ostatnich w miesiącach sytuacja w Turcji gwałtownie się pogorszyła, co ma związek z wojną domową w sąsiedniej Syrii. W kraju dochodzi do zamachów przede wszystkim na miejscowych żołnierzy i policjantów. Za atakami stoją zazwyczaj fanatycy z tzw. Państwa Islamskiego lub lewicowe ugrupowanie Kurdyjska Partia Pracy. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju i dobre wiadomości dla pacjentów. Od nowego roku również osoby nieubezpieczone mogą bezpłatnie pójść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nie mają jednak prawa do refundowanych recept. Zgodnie z nowymi przepisami dostęp do bezpłatnej opieki lekarza rodzinnego mają wszyscy, również nieubezpieczeni, wyjaśnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Tych, którzy w sposób nieuprawniony skorzystają z podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie ścigał o pieniądze, które mu się należą. W opinii ministra Radziwiłła wyeliminuje to sytuacje, w których pacjent nie korzystał z porad lekarza z obawy przed poniesieniem kosztów. Jednak nieubezpieczony nadal z własnej kieszeni będzie musiał płacić za leczenie specjalistyczne i leki, dodał minister. Nie będziemy pokrywać kosztów leków, a także leczenia na wyższych poziomach referencyjnych. EWUŚ nie zniknie między innymi dlatego, że ta zasada, o której mówię, nie obejmuje na przykład refundacji leków. Szef Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że jest to rozwiązanie przejściowe. Od stycznia 2018 roku, wprowadzając zmiany systemowe, resort zamierza odejść od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Teraz smutna informacja. Nad ranem po ciężkiej chorobie zmarł Bogdan Tuszyński, dziennikarz sportowy, sprawozdawca Polskiego Radia. Miał 84 lata. W radiu prowadził m.in. relacje z wyścigu pokoju. Nowy rok. Koszalińskie morsy witają, jakżeby inaczej, kąpielą w Bałtyku. Spotkanie właśnie zaczyna się na plaży w Mielnie, a jak przypomina szef klubu Poseidon Sylwester Zalewski, takie noworoczne kąpiele mają już wieloletnią tradycję. Witamy Nowy Rok w fantastycznym gronie, fantastycznych ludzi. Załapiemy trochę endorfinę. Jak ktoś już zacznie i wejdzie w to morsowanie, to jest dożywotnia choroba. Ale oczywiście w sensie pozytywnym, bo minister zdrowia nie wydaje na nas tyle pieniędzy. Do koszalińskiego klubu morsów należy ponad 200 osób. Najstarszy z morsów ma 85 lat, najmłodszy 6. I na koniec serwisu jeszcze Włochy. W Nowy Rok bezpłatnie można tam zwiedzać dziesiątki państwowych muzeów, zabytków czy terenów wykopalisk archeologicznych. Ten świąteczny dzień przypada w pierwszą niedzielę miesiąca, gdy z inicjatywy Ministerstwa Kultury wstęp zawsze jest gratis. Oferta cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród Włochów, jak i turystów z całego świata. To był serwis Trójki. Pogodowo, Polska dziś podzielona na pół, w południowej części dużo słońca, w północnej chmury, w okolicach Suwałki Gdańska może przelotnie padać. A na termometrach dziś maksymalnie -2 stopnie w Przemyślu, -1 w Lublinie, +1 w Białymstoku i Kielcach, 2 pokażą termometry w Warszawie i Poznaniu, 4 w Gdańsku, 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Aby zmierzyć się z repertuarem Johnny Mitchell, trzeba mieć odwagę i umiejętności. Monice Bożym nie brakuje ani jednego, ani drugiego. Na swojej nowej płycie Back to the Garden interpretuje utwory tej legendarnej wokalistki.

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Za trzy dni minie dokładnie pół wieku od momentu wydania debiutanckiego albumu grupy The Doors, z którego pochodzi właśnie Light My Fire. Tak się składa, że w czasie swojej zmiany zaprezentuję jeszcze jedną pozycję z tego właśnie albumu. 9 oczek niżej niż przed rokiem. Dorsi. Piętro wyżej na 71. Też spadek. She was 23 trójkowy top wszechczasów. Z 66 na 71 Michael Jackson i Billie Jean. Adres mailowy przez najbliższe niecałe już 3 godziny. Lista.osobista i potem polskieradio.pl. Wszystkie maile staram się czytać i na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć. Pierwsza zbiorcza odpowiedź to pozdrowienia dla wszystkich rodziców, którzy zarazili mnie słuchaniem topu wszechczasów. To jest bardzo częsty mail, który zawsze 1 stycznia na nasz adres mailowy przychodzi. Przed nami pozycja 70 po polsku. Wieża Radości, Wieża Samotności Sztywnego wygrała kiedyś polski top wszechczasów. Pamiętam, jak zaprosiłem Jarka do trójkowego studia i nie mogłem puścić farby, że będzie na pierwszym miejscu. On tak czekał mniej więcej od 10 pozycji i coraz bardziej się rumienił. Nasze maile przychodzą na przykład z Singapuru, gdzie już wiemy, że jest wprawdzie ciepło, ale pada deszcz. To jest informacja od Marty, Piotra i 3-tygodniowej Matyldy. Mamy też nadzieję, że chomiki w Zielonej Górze wczoraj po północy nie ogłuchłem. A na 23. topie wszechczasów, trójkowym zresztą, pozycja 69. Za 2 minuty będzie 12:30. Najwyższa pozycja w Breath You Take, aż 13. W tym roku 10 orzek niżej niż przed rokiem na 69. To teraz możemy już powiedzieć, że mało brakowało, żeby Sting zaśpiewał nam to na żywo w Osieckiej. Ale jest to nasze postanowienie na rok 2017. Pozdrowienia z Lwowa. Tam jest godzinę wcześniej, ale to przebiega bez zakłóceń, choć podpis pod mailem trochę groźny. Krwawa Baronowa. 68. Thank you. begging you. Eric Clapton, Tears in Heaven z płyty Rush. Cztery oczka w dół z 64 na 68 miejsce. Wiadomości organizacyjne możemy śledzić na stronie Trójki. Tegoroczny Top Wszechczasów oczywiście na trójkowym Facebooku. Adres mailowy do 15 to lista.osobista@polskieradio.pl. Ponieważ mam słabość do BBC, jest mi niezmiernie przyjemnie, że słuchają nas, słuchają Topu Wszechczasów w tym roku w BBC Birmingham. Happy New Year, Michael. A u nas pozycja 67, pozycja utrzymana sprzed roku. We'll be right back. AC/DC, jak grom z roku 1990. Za 22 minuty będzie godzina 13. 23. Trójkowy Top Wszechczasów. Pierwszy małżeński top w Krakowie. Pozdrowienia mamy także z Brisbane w Australii. I myślę, że najważniejsze pytanie, które zadała nam jedna ze słuchaczek. Jak to się dzieje, że piosenki w radiu brzmią lepiej niż te same z płyty? To się nazywa naukowo, zdaje się, magia radia i to jest jeden z powodów, dla którego co rok przez kilkanaście godzin gramy w Trójce Top Wszechczasów, a przed nami 66. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Couldn't save the world from California. Red Hoci przyjeżdżają w tym roku i na pewno zaśpiewają Californication. 6 pozycji niżej niż przed rokiem. Okazało się, że z tą Australią i z Brisbane to nie tak łatwo, bo tam się ściemnia i wszyscy idą spać, a to dopiero się rozkręca. Teraz już rozumiem, dlaczego Niedźwiedź chciał koniecznie mieć w tym roku pierwszą zmianę. Czytamy wszystkie maile, nie na wszystkie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale robimy wyjątki. Piotr i Iza, którzy też uważają, że lepiej brzmi w radiu niż na płycie, to pierwszy wyjątek, a drugi, który musimy zrobić dla Beaty, która słucha nas, uwaga, biegając w mrozie po Lasku Bulońskim. 65. Radiohead Creep, awans o 11 pozycji na 65. Czy ktoś pamięta, jak śpiewali to na żywo na Molo w Sopocie? To niech da znać. To muszę przeczytać. Jadę autostopem po zaspanej Warszawie. Ludzie ze słuchawkami na uszach się do siebie uśmiechają. Czyżby słuchali Topu? Z pewnością. Jest jeszcze Bracie Nadjeżdżam od Natalii. A u nas 64. We'll be right back. Aż trudno uwierzyć, że ten utwór ma 40 lat. Iggy Pop, The Passenger. Najwyższa pozycja w historii, 64. Podobno słuchanie w piżamach topu wszechczasów od rana jest znacznie lepszą pomysłem na spędzenie czasu niż oryginalny Sylwester. Łukasz też biega, tylko w trochę innym lasku. Próbował biec przy AC/DC i mało nie wyzionął ducha. Podobno top wszechczasów to też świetny sposób na spalenie pierwszych w nowym roku grzanek. A tajemnica magii radia to po prostu świadomość wspólnego słuchania. Muszę też przekazać moim kolegom współprowadzącym to wszechczasów, że nie zdajemy sobie chyba do końca sprawy z odpowiedzialności, która na nas spoczywa. Okazało się, że Zośka z Częstochowy przed rokiem przy Come As You Are Nirwany zaczęła w 13 miesiącu życia chodzić, a teraz po prostu słucha nas od samego rana. 63.